Book 2 74 74 رجاء الشيء بنتي کرنا بنتي کرنا هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ کیا آپ میرے بال کاٹ سکتے ہیں؟ کیا آپ میرے بال کاٹ سکتی ہیں؟ من فضلك ليس قصيرا جدا. بہت چھوٹے مت کیجئے گا. بہت چھوٹے مت کیجئے گا. من فضلك اقصر بقليل. تھوڑے اور چھوٹے کر دیجئے. تھوڑے اور چھوٹے کر دیجئے. هل يمكنك تظهير الصورة؟ تحميض الفيلم؟ کیا آپ تصویر نکال سکتے ہیں؟ کیا آپ تصویر نکال سکتے ہیں؟ الصور موجودة على السي دي. تصویریں سی ڈی میں ہیں. تصویریں سی ڈی میں ہیں. الصور موجودة في الكاميرا. تصویریں کیمرے میں ہیں. تصویریں کیمرے میں ہیں. هل يمكنك اصلاح الساعه؟ کیا آپ گھڑی ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیا آپ گھڑی ٹھیک کر سکتے ہیں؟ الزجاج تالف. کانچ ٹوٹ گیا ہے. کانچ ٹوٹ گیا ہے. البطاریہ فارغہ. بیٹری خالی ہے. بیٹری خالی ہے. هل يمكنك كي القميص؟ کیا آپ قمیض کو استری کر سکتے ہیں؟ کیا آپ قمیض کو استری کر سکتی ہیں؟ هل يمكنك تنظيف القميص؟ کیا آپ پتلون صاف کر سکتے ہیں؟ کیا آپ پتلون صاف کر سکتے ہیں؟ هل يمكنك اصلاح الحذاء؟ کیا آپ جوتے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جوتے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ هل يمكنك ان تعطيني شعلة نار؟ کیا آپ مجھے سلگانے کے لیے کچھ دے سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے سلگانے کے لیے کچھ دے سکتی ہیں؟ هل معك كبريت او ولاعة؟ کیا آپ کے پاس دیا سلائی یا سگریٹ لائٹر ہے؟ کیا آپ کے پاس دیا سلائی یا سگریٹ لائٹر ہے؟ هل عندك منفضة سجائر؟ کیا آپ کے پاس راکھ دانی ہے؟ کیا آپ کے پاس راکھ دانی ہے؟ اتدخن السیجار؟ کیا آپ سگار پیتے ہیں؟ کیا آپ سگار پیتے ہیں؟ اتدخن السجائر؟ کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ کیا آپ سگریٹ پیتی ہیں؟ اتدخن الغلیون؟ کیا آپ پائپ پیتے ہیں؟ کیا آپ پائپ پیتے ہیں؟